यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 जुलाई 1996 को लगभग 4 बजे शुरू में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों के समक्ष कुछ कहता हूँ, अभी मेरे बोलने की मन में नहीं थी। महाराज ने जो प्राचीन बातें याद दिलाई, मेरा मन उधर चला गया। क्या कहूंगा, क्या हमारा देश था, क्या होगा। दूसरी मुनियों की कितनी विलक्षण बात, जिनकी महिमा कोई कह नहीं सकता। स्वयं भगवान भी अपने भक्तों की महिमा करते हुए तृप्त नहीं होते। भक्त मार्गकार नाभाजी ने कहा है, मैं भगवान के चरित्र कह सकता हूँ पर भक्तों के चरित्र कहने मेरे में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महापुरुष जिस देश में हुई, ये महाराज ने याद दिलाई बात, इसे मन महल में क्या कहूंगा। मेरे पास कोई ऐसी सामग्री नहीं, ऐसे शब्द नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं, क्या कहूंगा। भाग्या को नाम ये विचार नहीं इस वास्ते बोलता हूँ। सज्जनों, सबके लिए बड़ी सार चीज, खास चीज गीता में विकास सर्व गुह्यतम भूय श्रुवे परम सर्व गुह्यतम। एक बार शब्द आया है गुह्य गुह्यतर गुह्यतम रहस्य, ऐसे शब्द आए हैं, परंतु सर्व गुह्यतम पद यहाँ 18वें अध्याय में कहा है। वो क्या विषय बताया है, वो होता है शरणागति। छोटे से बड़े, विद्वान से मूर्ख, धनी से निर्धन, सब के सब उनके शरण हो सकते हैं। बहुत बड़ी विचित्र बात है। मन मना भाव मद भक्तों पर मद मदिया जी इसको भगवान ने सर्व कुछ तम कहा। इसका तात्पर्य क्या है, अपने मन अपने जबान से अपने आप की महिमा कहना संकोच होता है। ये प्रकट करने की बात नहीं है। विद्भुक्तम भयानक अर्जुन अलग है, इस वास्ते के सामने बातें कही जाती है। किस कैंप की क्या मौका आया, भगवान ने कह दिया, इतने ज्ञान व्याख्या तो ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अंतिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरंग। एक ईश्वर सब संचालन कर रहा है, तमेव शरणागत, उसी शरण जा, उसी कृपा से विघ्न भी तर जाएगा, शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी। इतने ज्ञान वाक्य इतने ज्ञान कह दिया। तो इससे पहले भगवान ने कहा मत्चित सततम भव मत्चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरीशी मत प्रसाद वापनोति शाश्वतम पद्मभ्यम। मेरे में चित्त लगाने से संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा और अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती। ये दोनों बातें कह दी। ईश्वर अर्जुन बोला नहीं तो भगवान ने थोड़ा धमकाया अथ तो तुम अहंकार न सोचियसी विदंक्षसी तुम अभिमान के कारण से मेरी बात को नहीं सुना कर तो पतन हो जाएगा नष्ट हो जाएगा और अहंकार आश्रित नहीं उसी मन से अहंकार का आश्रय लेकर तो मैं युद्ध नहीं करूंगा मिथ्य से व्यवसाय से ये निश्चय तेरा झूठा असत्य तुम्हारे को अपनी प्रकृति लगा देगी। तो नए योग से ये पद अर्जुन ने स्वाभिमान त्वाम प्रपन्नो कहने के बाद कहा आपके मैं शरण हूं शिक्षा दीजिए। साथ में कहा आठ में मेरा शोक दूर नहीं होता नौवे में नए योग से गोविंद उत्वा तोष नहीं बहुत सुख होगा युद्ध नहीं करूंगा। तो शरण होने के बाद युद्ध नहीं करूंगा ये बात भगवान की बड़ी शुभ गई। इस बात से गीता समाप्त होते कहते अब चेत तुम अहंकार न सोच और अहंकार आश्रित न योजे इति मन से मैं युद्ध नहीं करूंगा करी शशि अवशोभी परम शोक तेरे युद्ध करना पड़ेगा धमकाया। इसके बाद भी अर्जुन बोला नहीं तू कहा देख ये सब संसार संचालित हो रहा है इसके सूत्रधार भगवान है सबके हृदय में विराजमान है बाहर भी विराजमान है अलग ही रह करके है सबका संचालन भी करते हैं पालन भी करते हैं संहार भी करते हैं यथा योग व्यवस्था करते हैं सज्जनों छोटे से छोटे जंतु से लेकर ब्रह्मा तक की पालन करते हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार अज कीट पर जंतलो ब्रह्मा जी और कीड़ी पर वह भंजन भरता सबका भरण पोषण करने वाले वे भगवान के देते बल दिया जैसे कर। तो अर्जुन बड़ा घबरा गया। अर्जुन के मन में आया कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं यथेष्ट तथा जैसे चाहे वैसे कर। तो श्रद्धालु भक्त के सामने ऐसा कह देना जैसे तेरी मर्जी है वैसे कर घबरा गए। तब का सर्वगुह्यतम भूय श्रृंगी परमम बचो अत्यंत गोपनीय बात तेरे को कहता हूं इष्टोशी में तू मेरा इष्ट देव है प्यारा है तेरे हित की बात कहता हूं। ऐसी सफाई क्यों दी कि मनमना भाव कहते हैं तो मेरे में मन होने से तेरा कल्याण होगा ये मैं अपनी महिमा नहीं कहता हूं ये मेरे मुख से कहने वाली बात नहीं है पर तू घबरा गया तो सर्व को ये तब कहता हूं माम एकम शरणम भेजा तू मेरी अनन्य शरण हो जा। अर्जुन कहता है पाप मेरे वास्ते दुश्मन अतीतान आतताई न आतताइयों के मार्ग से पाप लगेगा भगवान के सर्व पापी में मोक्षिष्या में मां सोचा शोक माकार शोक मत कर सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसी शरणागत की बात भगवत भक्त अर्जुन के सामने अंतिम उपदेश का सर्वतम सार चीज। तो मेरे मन में बोलने की नहीं आ रही थी फिर क्या कहूं तो ये बात आ गई मन में सबके लिए भाई हो बहन हो छोटा हो बड़ा हो विद्वान हो मूर्ख हो अनजान हो जानकार हो कैसे ही ज्ञान हो भगवान के शरणागत होने के सब अधिकारी जैसे सब बालक माँ को अपनी माँ कह सकते हैं, ऐसे भगवान तभी हो, माता से पिता तभी। बड़ा सीधा सरल और सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान की शरण हो जाना। हे नाथ मैं आपका हूं, सब भाई बहनों के लिए बहुत सार चीज है, सबके लिए सुगम है। केवल एक बात होने से कठिन होता है, अहंकार वाश्रित्य। मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ योग्य हूँ, मैं समझदार हूँ, ऐसा अभिमान होता है। वो अभिमानी शरण नहीं हो सकता। नहीं तो शरणागति ऐसी चीज है कि जैसे आप सोते हो नींद लेने के लिए, उस नींद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, आ जाती है नींद, निश्चय सुबह सुबह आ जाती है। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए, उसकी शरणागति आ जाती है। आ जाती है सताई। सज्जनों ध्यान पूर्वक आप सुने, संपूर्ण जीवों को भगवान ने शरण ले रखा है। किस जीव का कहां जन्म होना चाहिए, कैसा उसका जीवनयापन होना चाहिए, ये सब प्रबंध भगवान करते हैं। अनंत ब्रह्मांड होगा। इसकी महिमा तक ध्यान जाता नहीं है। वे स्वयं कहते हैं मां एकम शरणम भेजा। तो भगवान ने संपूर्ण जीवों को शरण ले रखा है। आप भाई बहनों से मेरा कहना है, सब ध्यान दें, एक एक भाई एक एक बहन ध्यान दें। आप कोई भी ये समझते हैं कि मैंने अपने विचार से इन माँ बाप के मैंने जन्म लिया है, किसी के मन में हो तो बता दे भाई, मैंने अपनी मर्जी से इन माँ बाप के यहाँ जन्म लिया है, कोई नहीं बता सकता। बता सकते बता दो भाई, बोलो। जिसने स्वयं अपने माँ बाप के यहाँ जन्म लिया हो, मैं मेरे विचार से यहाँ जन्म में आया हूँ, तो क्या है, भगवान ने दिया है। तो भगवान सबको अपना समझते हैं, नहीं तो भगवान से कहा जाए महाराज आपको क्या पंचायती, हम कहीं कुछ भी करें आपको क्या है, क्या तू पूछने वाला कौन है। सब मम प्रिय सब मम हो जाए, मेरे पैदा मम ही वारिश हो जीव लोके, यह सब मेरा आयुष है। भगवान अपनी तरफ से संपूर्ण जीवों को अपना मानते हैं और उनको पूछते नहीं। जैसे माता बच्चे को स्नान कराते हुए सम्मति नहीं लेती, अगर सम्मति ले तो वो स्वीकार नहीं करेगा, वो तो मेला कपड़ा उतारने पर भी रोता है, नया पहनाने पर रोता है, स्नान करने पर रोता है, उसमें स्वाद ही नहीं बात। परंतु माँ उनकी सम्मति लेती ही नहीं। ऐसे भगवान हमारी सम्मति नहीं लेते, और जिन जिन घरों में हमारे को पैदा किया है, जैसी जैसी परिस्थिति दी है, क्या आप कह सकते हो कि हमने अपनी मर्जी से ये परिस्थिति प्राप्त करी है, कोई नहीं कह सकता। अगर अपनी मर्जी से करे तो प्रतिकूल परिस्थिति आ ही नहीं सकती, पर अनुकूल प्रकृति सब आती है। यह सब भगवान भेजते हैं। तो सज्जनों भगवान की तरफ से सब शरणागत है, सबको भगवान पालन पोषण सबका पालन करते हैं, सबकी संपूर्ण व्यवस्था करते हैं, बिना कहे सुने स्वतः। तो भगवान ने संपूर्ण जीवों को अपने शरण ले रखा है। जीव को तो केवल यही कहना, हाँ महाराज बस। शरणागति का अर्थ क्या है कि हाँ महाराज, सब प्यारे हैं भगवान में, भगवान की सब अपने हैं, खास वो अपने हैं, वे कह दे कि महाराज मैं आपका हूं बस। जैसे माँ बच्चे की होती है, वो बच्चा कह दे माँ माँ तो मेरी माँ है, माँ खुश हो जाती है। क्या वो अपूर्व बात कहता है, कोई नई बात कहता है, सीधी सरल है जैसी बात कहता है। सज्जनों, सब संसार उत्पन्न किया है जीवों के लिए और जीवों में मनुष्य उत्पन्न किया है अपने लिए, जिससे कि ये मनुष्य भगवान को अपना कह सके। और किसी भी ताकत नहीं है, देवताओं में भी ये ताकत नहीं है, वो भोग योनि है, सुख भोग योनि है, नरकों में वे दुख भोग योनि है, और जल चल थल चल नभ चल, ये कोई किसी भी योग्यता नहीं। सज्जनों, केवल आप कह सकते हो, हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान खुश हो जाते हैं, अंत सर्व पाप भी मोक्ष, सब दुखों को सब पापों को मैं दूर कर दूंगा, शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी। अविनाशी पद ही नहीं, भगत मेरे मुकुट मणि, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो अपने से बड़ा बना दे। गुरु की महिमा बहुत कहते हैं, है ही महिमा अपार है, परंतु गुरु भी अपना इष्ट नहीं बनाते हैं। असली गुरु होते हैं वो चेला नहीं बनाते हैं, उनके शरण आने वालों को सबको संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष बना देते हैं, चेला नहीं बनाते, माते नहीं बनाते। अगर संतों का संग करने वाला वो महापुरुष बन जाता है। और भगवान कहते भगत मेरे मुकुट मणि, ऐसे भगवान दयालु है। वे कहते हैं माँ एकम शरणम भज। तो सज्जनों, आप क्या क्या जोर आता है, क्या आपको परिश्रम होता है, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपकी हूँ, होते हुए भी ये शब्द सुनना चाहते हैं भगवान, ये केवल कह दो। तो भगवान ने मनुष्यों की रचना अपने लिए की है। देखो, दुनिया की भूख भगवान मिटाते हैं और भगवान की भूख भगत मिटाता है। आपको आश्चर्य होगा कि भगवान की भूख है, भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान के भाव की ऐसी प्रेम भाव की भूख है, वे तृप्त होते ही नहीं। प्रेम का ऐसा विलक्षण रस है, भगवान भी दास बन जाते हैं और भगत भी दास बन जाता है, और एक एक का प्रेम देख करके खुश हो जाते हैं। प्रेम, ये प्रेम के भूखे हैं भगवान। केवल भगवान चाहते हैं कि मेरे हो जाओ, बस तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। तो सज्जनों, ये भारतवर्ष कितना विलक्षण, कितने इसमें साधन सामग्री, इसमें विद्या कौशल आदि कितनी विचित्र बातें हैं। उधर ध्यान देते हैं तो बुद्धि चकरा जाती है। एक एक चीज विलक्षण, एक एक चीज। संस्कृत का व्याकरण देखा जाए तो कितना विचित्र है, आश्चर्य ऐसी बात। छोटी छोटी चीजें, गाना बजाना, रसोई बनाना, पाकशास्त्र, छोटी छोटी बातें कितनी विलक्षण है। यह कला कौशल विलक्षणता मूल में परमात्मा से आई हुई चीज है, किसी व्यक्ति की उपज नहीं है ये। दूसरे जितने धर्म है व्यक्ति की उपज है, मूल में एक मनुष्य है, मोहम्मद है, ईसा है, ऐसे जस्तुस है। परंतु भारतीय संस्कृति में मूल में कोई नहीं मिलेगा। भगवान भी कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, उत्पत्ति अर्थ नहीं कहा। ऐसे अब अवतार लेते भगवान, कितनी विलक्षण संस्कृति है, कितनी अलौकिक संस्कृति है। उस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, मैं क्या कहूं, बातें कहते हुए इत्यादि मैं कह नहीं सकता। यह संस्कृत विद्यालय उस मूल संस्कृति की तरफ जा रहा है, कितना विलक्षण है। यह श्री शेठ जी की कृपा है। 1981 में कहते स्थापना की, दुनिया का लाभ, दुनिया का लाभ, लाभ हो गया लाभ। 1981 एक लगन ही भीतर ऋषि के सत्संग होता है, उसमें क्यों ने पूछा कि आप इतना सामान इकट्ठा करते हो और मकान बनाते हो और आते हो आने को रखते हो, इतना परिश्रम क्यों करते हो। बरात आती है 3 दिन में लोग उगता जाए, आप 3 से 4 महीना तक ऐसा करते हो, इतना परिश्रम क्यों करते हो। तो ऐसा उत्तर बहुत कम देते हैं। एक ऐसा उत्तर दिया कि पारमार्थिक तत्व एक विलक्षण है, उसको मैं जानता हूं। मेरी मन की विचार है कि सब के सब उस तत्व को प्राप्त हो जाए। गीता प्रवेश है, गीता भवन है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, ऐसी उनकी संस्था है। केवल इसी भाव को कि सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, जीव मात्र मुक्त हो जाए। तो भाई भगवान और भगवान के भक्त दो है, ये तो नहीं तो जुग उस उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। भगवान और भगवान के भक्त दो ही है, और सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। तो सज्जनों आप सब कृतज्ञ हो जाए, केवल कृतज्ञ। बदला नहीं चुका सकते उनकी कृपा का, हम पीछा प्रतिशोध नहीं कर सकते कृपा के बदले में। ब्रह्मा जी कहते हृदय बाघ बबोल नमस्ते, हृदय बाणी शरीर से नमस्कार कर ले बस। जीवेत यो मुक्ति पदे से दायगा। तो सज्जनों इतना सही काम है, हे नाथ सच्चे हृदय से, फिर आपको कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, भगवान की स्मृति करनी नहीं पड़ेगी, भगवान की भूल होगी नहीं। थोड़ा भी कोई उपकार करता है तो उसका आदमी कृतज्ञ होता है, उसको याद रहती है किस समय में मेरी सहायता की थी। सर्वथा सहायता करने वाले भगवान सब तरह से, ऐसे भगवान के तीर्थ हो जाओ तो भगवान की स्मृति करनी नहीं पड़ती, स्वतः भगवान की याद आती है। ऐसे भगवान के चरणों के स्थान हो जाए, हम तो भगवान के हैं बस। भगवान राजी हो जाए, आप राजी हो जाए, दुनिया का कल्याण हो जाए। भगवान के चरणों के शरण होता है, उसकी महिमा भगवान से अधिक, भले छोटा नहीं बनाते अपना अधिक बनाते। एक राजा के कैद खाने में बहुत से कैदी पड़े थे, राजकुमार गया जाकर के दे दुखी देखा, छोड़ दो छुड़ा दिए। राजा ने कह रही ये क्या किया तेरे, मैंने क्या किया, कहीं वो कैद छुड़ा दे तुमने तो मैंने आप कैद कर लो, अब क्या कह रहे, अरे इतने इतने पाप दोष किए और अब छुड़ा दिया। ऐसे भगवत भक्तों की बात निराली है, विचित्र है। भगवान भी ओल देते हैं, उला नहीं क्या करता है वो क्या करे क्या करे, भगवान जी लाजवाब हो जाते हैं। तो ऐसी बात है, ऐसे भगवान है हमारे प्रभु, उसकी तरफ सर्व हो जीव वही जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही। इतनी विलक्षण बात है सज्जनों, मैं क्या कहूं, पहले कहने का बंद, अब कहने लगता हूं तो बहुत बातें आती याद, अब कितनी आपको कहूं। बोलने का मन नहीं करता था, पुरानी संस्कृति याद आ कितने, तो कैसा हमारा देश, क्या हमारे ऋषि महर्षि, शास्त्र में लिखा है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। भूमंडल मात्र 200-300 देश है, एतद् देश प्रसूतस्य, इसमें देश पैदा हुए ब्राह्मण से अपने अपने देश की शिक्षा सीखे, यहाँ की नहीं स्वम स्वम चरित्र शिक्षेरन प्रतिव्याम सर्व मानवा ऐसा ये शिक्षण का गुरु रहा आज ये दशा हो रही है उधर ध्यान नहीं देते तो ध्यान दो भाई थोड़ा सा आगे से ख्याल करो भगवान की तरफ तो क्या करो समय ज्यादा हो गया आपसे क्षमा मांगता हूं भगवान के चरणों के शरण हो जाओ भीतर से हे राम पति व्रता रहे पति के पास यो साहेब के ढंग रहे दासा अपना गोत्र भी नहीं अपनी जाति भी नहीं अपना कुल भी नहीं वो पति कुल मिला दिया ऐसे भगवान के चरणों में चल भगवान के गोत्र में अपना गोत्र मिला दे शरण हो जाए भगवान के एक सार बात है सार बात इस वास्ते सबसे कहना है भाई सब भाई बहन ध्यान दे भगवान के चरणों में शरण हो जाए शरण हे नाथ अर्जुन ने कहा और कहने पर भी न युद्ध से कह दिया कहने पर भी भगवान ने जब तक करीसिये वचन नहीं कहा थे पिंड नहीं छोड़ा और जवान मात्र कहने पर भी भगवान अपना लेते वो छोड़ते नहीं इस बात से भगवान के चरणों के शरण हो जाए ये आप लोगों से विनती है प्रार्थना है हे नाथ हे प्रभु मैं आपकी हूं भगवान के हैं सभी जैसे मैंने कहा ना माँ का बालक होता है वो बालक के दिन में मैं माँ तो मेरी माँ है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण